Kitabu zaka. Hiki ni chuo cha zaka. Tushatoka kwenye swala, tunakwenda kwenye zaka. Tajibu zaka tu ala kulli hurri muslim. Itapasa zaka kwa kila muungwana aliye muislamu. Tajibu zaka tu ala kulli hurri muslim. Itapasa zaka juu ya kila muungwana muislamu. Tamma milkuhu, imetimia miliki yake. Ala nisabin, juu ya kiwango. Haulan, iliyozungukiwa na mwaka. Fala talzamu mukatab, haitalazimu zaka kwa mtumwa mwenye kuandikishiana na sayidi wake. Wala alkafir, wala haitamlazimu zaka kafiri. Wa amma almurtaddu, na amma alirtadi kafiri, muislamu alitoka katika uislamu akaritadi akaenda kwenye ukafiri, almurtaddu. Wa amma almurtaddu, na amma alirtadi, na'udhu billahi min dhalik. Fa in rajaa ila alislami, akirudi kwenye uislamu, lazimahu lima madha, itamlazimu ye zaka ya kile kilichopita. Kama mtu alirtadi miaka kumi alifikisha akarudi kwenye uislamu, atalipa zaka miaka kumi yote. Wa imata murtadda, na akifa hali yakuwa ni murtad, fala hata lazimu zaka. Yani fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha. Wa yalzamu alwaliya ikhrajuha, na kutamlazimu msimamizi kuitoa hiyo zaka. Min mali sabii, kutoka kwenye mali ya mtoto mdogo. Walmajnuni, na mwenda wazimu. Fa in lam yukhrij asa, asipoitoa taasi huwa walii. Wayalzamu sabiyya walmajnuna idha sara mukallafaini, na kutawalazimu, kutamlazimu mtoto mdogo na majnun watakapokuwa ni wenye kukalifiwa. Kwa mfano mtoto mdogo amebaligh na mwenda wazimu amezinduka kutoka kwenye wazimu, ametopokwa kutoka kwenye wazimu, utalazimu ikhraju ma ahmalahu alwaliyu, kukitoa kile alichokipuuza yule msimamizi mlezi. Walau ghusiba maluhu, lau ilinyang'anywa mali yake, pengine alikuwa na mali ameachiwa na wazee wake, mali ile ikaporwa ikanyang'anywa, au mtu yeye mali yake akanyang'anywa kwa muda mrefu, au surika au iliibiwa, au dhaa au ilipotea, au waqa fil bahri au ilitumbukia baharini, au kana lahu dainun ala mumatilin, au alikuwa na deni juu ya mtu mwenye kuchelewesha kulipa, anamdai mtu pesa nyingi tu, lakini mtu huyo ni mumatil, anachelewa kulipa. Fa in qadara alayhi ba'da dhalika, akiweza mali hiyo, akiipata mali hiyo baada ya hapo, lazima uzakatu ma madha, itamlazimu yeye zaka ya muda uliopita. Wa illa, na kama hakuipata, fala hakutalazimu. Yani wewe wadai mtu au mali yako ilipotea, mali yako iliibiwa, baada ya muda ya miaka mitatu minne ukaipata, utaitolea zaka ya miaka yote ile ambayo umekosa, kama ilikuwa imefikia kiwango. Walau ajara daran sanataini, na lau alikodisha nyumba, kweni makini hapo katika nukta hiyo. Walau ajara daran sanataini, lau alikodisha nyumba kwa miaka miwili. Bi arbaina dinaran, kwa dinari arobaini. Umekodisha nyumba kwa miaka miwili kwa dinari arobaini, kila mwaka dinari ngapi? Dinari ya ishirini. Dinari ishirini. Wakabadhaha, na akaipokea. Wabakiat fi milkihi, na ikabakia katika miliki yake. Ila akhiri sanatain, mpaka mwisho wa miaka miwili. Fa idha hala alhawlu alawwal, ikizungukiwa na mwaka wa kwanza. Zakka 20 faqat, ataitolea zaka dinari 20 tu. Sawa, wewe una nyumba yako umekodisha kwa miaka miwili, kila mwaka dinari 20, kwa hiyo ukapewa kodi ya miaka miwili dinari 40. Ikaenda ile pesa ikazungukiwa na mwaka, utaitolea zaka dinari 20 kwanza. Fa idha hala alhawlu thani, ukizunguka mwaka wa pili. Zaka al-20 allati zakkaha lisana, ataitolea zaka dinari 20 ambayo aliitolea zaka katika mwaka ule. Wa zaka al-20 allati lam yuzakkiha lisanatain, na ataitolea zaka ile 20 ambayo hakuitolea zaka kwa miaka miwili. Sawa. Tutashataja hapa dinari moja shilingi ngapi? Wewe umekodisha nyumba yako kwa milioni kila mwaka, labda hii utakodisha kwa milioni kumi. Sawa. Ukapewa pesa za milioni 20 za miaka miwili, zikazungukiwa na mwaka, mwaka mmoja umepita. Kwa hiyo wewe ule mwaka wa kwanza utaitolea zaka milioni kumi kwanza. Mzuka mwaka wa kwanza uitolea milioni kumi, lakini bado ipo pengine labda pesa iko benki au umeifukia mahali, utaitolea zaka ya mwaka mmoja kwanza ile milioni kumi. Kisha ukizunguka mwaka wa pili utaitolea zaka ile 20 au ile milioni kumi ambayo tayari ulitolea zaka mwaka uliopita, utaitolea zaka tena. Na ile ambayo hukuitolea zaka utaitolea zaka miaka miwili. Sawa. Walau malaka nisaban faqat, na lau alimiliki kiwango tu, mtu anamiliki kiwango. Wa alayhi min ad-daini mithlu, na pana juu yake katika deni mfano wake, ana deni kama hilo, anadaiwa, anamiliki kiwango na ana deni mfano hicho, lazima hu zakatu ma biyadihi, itamlazimu ulazimatu hu zakatu ma biyadihi, itamlazimu zaka ya kile kilichokuwa katika mkono wake. In kana alayhi daini, pakiwa pana juu yake deni. Wa ad-dainu la yamna'u al-wujub, na deni halizuii wajibu wa kutoa zaka. Wa ad-dainu la yamna'u al-wujuba, na deni halizuii uwajibu wa zaka. Wala tajibu zakatu illa fi al-mawashi, na wala haitapasa zaka isipokuwa kwa wanyama, katika wanyama. Wa an-nabati, na mimea. Wa dhahabi wal fidda, na dhahabu na fedha. Wa urudhi tijara, na bidhaa za biashara. Wa ma yukhadhu min al-madin, na kile kitakachochukuliwa kutoka kwenye madini. Wa rikazi, na dafina. Wa tajibu zakatu fi aini al-mal, na itapasa zaka katika dhati ya mali. Lakini law akhraja min ghairihi, lakini kama akitoa kutoka kwenye kitu kingine jaz, yani zaka itoke kwenye mali ile ile ulifoi pale kwenye hizi milioni 20, watoa zaka yake pale. Au katika hawa ng'ombe, katika hawa mbuzi 40, watoa mmoja pale yule anayetakiwa. Lakini pia yajuzu kuchukua sehemu nyingine. Bwana, mimi natakiwa nitoe zaka hapa ya kondoo mwenye mwaka mmoja, wanunua kondoo mwaka mmoja wa mtoa zaka, wabakisha wale wako vile vile, yafaa pia. Ndio maana nasema watajibu zakatu fi aini almali, itapasa zaka katika dhati ya mali. Umeshavuna mahindi yako au mchele wako ule ule uliokuwa pale, upige hesabu utolee zaka, au uweze kununua sehemu nyingine ukatoa zaka. Lakini law akhraja min ghairihi, lakini akitoa kutoka kwenye kitu kingine jaz, itajuzu. Fabi mujarradi haulani alhauli, kwa mujarradi, kwa utakasifu wa kuzunguka mwaka. Yamliku alfuqara'u min almali qadra alfardhi, watamiliki mafakiri katika mali kiasi cha fungu. Yani mwaka ukizunguka nawe ni fakiri, na tajiri fulani ana mali atakiwa atoe zaka, ile fungu lako pale utalipata, lipo pale, kuna mali yako pale, kama wewe ni katika wenye kustahiki. Hata lau malaka mi'atai dirham faqat walam yuzakkiha ahwalan, mpaka lau kama alimiliki dirham 200 tu na hakuzitolea zaka kwa miaka, lazima huzakatu lisanati lula faqat, utamlazimu yeye kutoa zaka ya mwaka mmoja tu, mwaka wa kwanza tu. Walau talifa maluhu kulluhu baada alhauli, na lau iliangamia, ilitilifika mali yake yote baada ya mwaka. Wa qabla tamakkuni min alikhraji, na kabla ya kupata nafasi ya kuitoa zaka, saqatati zakatu, itakuwa imepomoka zaka. Wa intalifa ba'dahu, na ikitilifika baadhi yake, kwa maana iliharibika, iliangamia baadhi ya mali. Bihaithu naqasa min an-nisabi, kwa sifa ikawa imepungua chini ya kiwango. Lazimahu biqisti albaqi, utamlazimu yeye kiasi cha kilichobaki. Wasakata biqisti thalithi, na itapomoka kiasi cha kile kilichoharibika, kilichoangamia. Wa intalifa maluhu kullu, na ikitilifika mali yake yote. Wa ba'dhuhu, au ba'dhuhu, au baadhi yake. Baada alhauli, baada ya mwaka. Wa tamakkuni, na kumakinika kuitoa, yani ilipata nafasi ya kuitoa, yeye ana mali imefikia kiwango cha kutoa zaka, na alikuwa na nafasi ya kutoa, hakutoa zaka, mali ikaangamia baada ya kuwa alishakuwa na nafasi. Lazima huzakatu albaqi wa talif, itamlazimu yeye zaka ya kilichobakia na kile kilichoangamia. Sikasema hawa jua alipata hasara, ikaangamia imali, ikapotea bure, ikaibiwa, ukaungua, lakini ulipata nafasi ya kutoa zaka. Kwa nini kutoa? Sasa asitoe udhu, atoe zaka. Walau zala milkuhu fi lhauli, na lau uliondoka umiliki wake katika mwaka huu, walau lahzatan, japokuwa kitambo kidogo tu, thumma aada ila milkihi fil hauli, kisha ikarudi kwenye miliki yake katika mwaka ule ule, walam au lam yaud au haikurudi, au mata fi athna'i lhauli, au alikufa katikati ya mwaka, sakatati zakatu, chakua imeanguka zaka, imepomoka zaka. Mtu alikuwa na miliki mali karibu miezi saba, mali ile ikamtoka yote, akawa hakumiliki. Baadaye ikarudi tena, baada ya miezi miwili mitatu ikarudi tena, mwaka hujatimia, au yeye alikufa katikati ya mwaka, sawa, hata toa zaka. Wayabtadiu almushtari awil warithu, na ataanza mnunuzi, mshtiri, ataanza mshtiri yani mnunuzi au mwenye kurithi, ataanza alhaula, atauanza mwaka, minhini milki, kutoka pale alipomiliki. Umerithi wewe mali ha? Mwaka wako utaanza pale ulipogawiwa ile mirathi, ulipurithi. Lakini lau azala milkahu fil hauli, lakini lau aliuondosha umiliki wake katika mwaka huu, firara min az-zaka, kwa ajili ya kuikimbia zaka, fa innahu yukrahu wa yasihu al-bay'u, hakika mambo yalivyo, hakika mambo yalivyo, fa innahu, hakika jambo la mambo yalivyo, yukrahu, ni makuruhu, wa yasihu al-bay'u, na itasihi bei. Mathala akaamua mwaka unakaribia zaka, akauza mali yake yote, kama ni ng'ombe mathalan walikuwa wanakaribia kutolewa zaka, unakaribia baada ya mwezi unatimiza mwaka, sasa utazungukiwa na mwaka, kwa hiyo atoe zaka. Akaona mwaka unakaribia, akauza ng'ombe wake, bei itakuwa imesihi, lakini makuruhu kukimbia zaka. Walasahu annahu haramu, na kauli asah ni kwamba hiyo ni haramu, na hiyo ndio ilikuwa katika sharhi ya al-allama Umar al-Bithai katika Faidhul Ilahi al-Malik, pia katika Anwar al-Masalik ya Ghamrawi sema walasahu annahu haramu. Lakini ibara hiyo wanasema kwamba haiko katika khati ya muallif, katika chapa karibu 14 nusakh za mkono karibu zote, hakuna katika maneno ya muallif wala asahu annahu haram. Maneno hayo imma yatakuwa yameongezwa na al-allama Umar al-Bita'i katika Faidhul Ilahi al-Malik, au yameongezwa na al-Ghamrawi katika Anwar al-Masalik, si maneno ya muallif. Wallahu a'lam. Ndio maana baadhi ya chapa haikutajwa walasahu annahu haram. Walau baa baada alhauli wa qabla alikhraj, na lau aliuza baada ya mwaka na kabla ya kutoa zaka, batala fi qadri zaka, itabatilika kiasi kile cha zaka, wa saha fi albaqi, na itasihi bei katika sehemu iliyobakia. Mtu tayari mali ishazungukiwa na mwaka, alitakiwa atoe zaka, akaiuza yote, sawa, kaambiwa hapana, kile kiasi cha kutoa zaka kile bei yake haikusi, lazima ukitoe, na kile kiasi ambacho kimebakia umeruhusiwa kuuza. Babu sadaqati almawashi, huu ni mlango wa zaka za wanyama. La tajibu illa fil ibili, haitapasa zaka isipokuwa katika ngamia, walbaqari walghanami, na ng'ombe na mbuzi na kondoo. Mambo najirudia hayo tarsikhi maalumat, lakini ibara zinakuja tofauti tofauti, sawa, lakini mambo ni yale yale, lakini na pia vile vile kuna ziada ya maneno kwa faida zaidi. Mafamata malaka minha nisaban haula, wakati wowote atakapomiliki katika hao wanyama kiwango cha kutoa zaka, haula ni mwaka mzima, haula kamila ni mwaka kamili, wa asamahu kulla alhauli, na akawalisha mwaka wote, wa asamahu na akawalisha kulla alhauli mwaka wote, lazimatuhu az-zakatu, imemlazimu yeye zaka, illa an takuna mashiyatuhu amilatan, isipokuwa wakiwa wanyama wake ni wenye kufanya kazi, kazi yao kulima au kubeba mizigo, mithla an takuna muaddatan lilhirathati au lhamli, mfano ni kuwa ni wenye kuandaliwa kwa ajili ya kilimo au kwa ajili ya kubeba mizigo. Fala zakata fiha, hapana zaka ndani yake. Wal muradu bil isama, na muradi wa kulisha, antara fil kala'i al mubah, ni kuchungwa katika mbuga au katika ndishwa zilizo mubah. Falau alafaha zamanan, lau aliwalisha chakula kipindi fulani, la zamanan la taishu dunaha, katika zama ambazo hawataishi pasi na kula huko. Falau alafaha zamanan la taishu dunahu, lau aliwalisha chakula katika zama ambazo hawataishi pasi na kula huko. Lau tarakat, lau aliwaacha, lau tarakat al-akla, lau waliacha kula, saqatat az-zakatu, itaanguka zaka. Wa in kana aqalla, na ikiwa wa in kana aqalla, na ukiwa ni muda mchache, fala yu'athir, haitaathiri. Sawa, una wanyama wako wewe, kwa mfano kama sasa hivi ng'ombe, labda wanakwenda kulishwa huko malishoni, takriban mwaka mzima wanalishwa malishoni, kwa sababu lazima mnyama ambaye anatakiwa atoe zaka awe analishwa, anapelekwa malishoni, asiwe anakatiwa chakula nyumbani. Sawa, mwaka mzima anapelekwa malishoni, anakwenda kula na rudi. Sasa ndani ya mwaka mmoja ule ambao umeishi nao wanyama hao, lau kama kuna kipindi uliwaletea chakula, ndani ya kipindi ambacho lau kama wataachwa bila ya kula watakufa, basi watahesabika ni maalufa. Pengine ng'ombe hao walikaa mwezi mzima bila kwenda malishoni, ikawa waletea chakula ndani. Ng'ombe anaweza kuishi mwezi mmoja bila ya kula? Itakufilia mbali. Ng'ombe sio ngamia, sawa, hawezi kuvumilia njaa. Kwa hiyo kama umemweka katika kipindi hicho, ikawa wamlisha chakula bila ya kwenda malishoni, wamkatia majani, wamletea mashudu, wamletea hivi, anakula kipindi ambacho lau kama ataachwa bila ya kula atakufa, basi huyo atahesabika kuwa ni maalufa na sio saima. Huyo ni mwenye kuletewa chakula na sio mwenye kwenda kulisha mwenyewe malishoni. Na wanyama watakiwa wakalishwa malishoni ndio utolewe zako. Sawa, wakachungwe. Sio kwenda malishoni kwamba waachiwe sasa wazunguke na mji wale vitu vya watu mitaani. La, wanakusanywa, wanapelekwa kwenda kuchungwa hasa. Sasa ikiwa ng'ombe wako wako katika hali hiyo ya kuchungwa huko malishoni, au mbuzi wako au kondoo wako, hao watakiwa watolee zaka. Lakini kama kipindi fulani wanakwenda malishoni, kipindi kingine wawakatie majani, wawapa chakula nyumbani, hao ni maalufa, hawatatolewa zaka. Ndio maana akasema falau alafaha, lau aliwapa chakula zamanan, katika zama ambazo au katika muda ambao la taishu, hawataishi dunahu, pasi na kulisha huko. Lau tarakati akla, lau wangelia chakula, sakatati zakatu, usingeweza kuishi kama wangelia chakula, sakatati zakatu, itapomoka zake. Wa inkana akalla, na ukiwa ni muda mchache, fala yuathiru, hautaathiri. Kingine uliwakatia majani labda mchana mmoja au siku moja hivi, wanyama waweza kuishi, haitaathiri. Wa awwalu nisabi al-ibli khamsu, na mwanzo na kiwango cha mwanzo cha ngamia ni ngamia watano. Wa awwalu nisabi al-ibli, na mwanzo wa kiwango cha ngamia khamsu ni ngamia watano. Fatajibu fihi shatu min ghanami al-baladi, utapasa ndani yake mbuzi mmoja katika wanyama wa mji. Wa hiya jadha'atu dha'nin, nayo ni jadha wa kondoo. Wa hiya maalaha sana, na huyo jadha'atu dha'nin ni yule mwenye mwaka mmoja. Au thaniyatu ma'zin, au thaniya wa ma'zin wa mbuzi. Wa hiya maalaha sanatan, naye thaniya wa ma'zin ni yule mwenye miaka miwili. Wa yujzi udhakaru walau kanat al-iblu inatha, na atatosheleza dume japo wakiwa ngamia ni wanawake. Wa fi ashri, na katika ngamia kumi, shatan mbuzi wawili. Wa khamsata ashar, na ngamia wa kumi na tano. Thalathu shiyah ni wanyama au mbuzi watatu. Wa fi ishirina arba'u shiyah, na katika ngamia ishirini ni mbuzi wanne. فإن أخرج عن العشرين فما دونها بعيرا لو ولتوا وتوليا ونما عشرين فما دونها نتيني عشرين بعيرا كم توان كم يموي يجزئ عن خمس وعشرين أمبين أنا تشليزا غمية عشرين تانو يجزئ عن خمس وعشرين أمبين أنا تشليزا غمية عشرين تانو قبل منه أتقبليوا yeye ana ngamia wake 20 au chini ya 20 lakini akamtoa ngamia ambaye anatosheleza ngamia 25 atakubaliwa wa fi 25 bintu makhafu ni kama hivyo mathalan mtu ana ngamia 20 akatoa bintu makhafu na yeye itakiwa tu bintu makhafu ngamia wake inapofika 25 atakubaliwa kwa sababu katoa kiasi kikubwa wa fi 25 bintu makhafu na katika ngamia 25 atakiwa atoe bintu makhadh. Bintu makhadh ni nani? Wa hiya allati laha sana, naye ni yule ambaye ana mwaka mmoja. Wa dakhalat fi thaniya, na akawa ameingia katika mwaka wa pili. Fa ilam yakun fi iblihi bintu makhadh, ukiwa hakuna katika ngamia wake bintu makhadh, au kanat au walikuwepo, wa hiya ma'ibatu, naye ni mwenye kasoro, kubila minhu ibn labun dhakarun au khuntha, atakubaliwa yeye ibn labun dume au jike, wa huwa malahu sanatan wa dakhala fi thalitha, na yani yule mwenye miaka miwili na akaingia katika mwaka wa tatu. Walau malaka binta makhadhi karimatan, la walimiliki bintu makhadhi aliyenenepa. Ndio maana katika hadithi kule kuja wa iyakum wa karaima amwali nas, tahadharini na walionona katika mali za watu vilivyokuwa vizuri vizuri. Sasa mtu ana bintu makhadhi aliyenenepa, walau malaka binta makhadhi karimatan, لو الملك بنت مخاضي لينبا ولم يكلف إخراجها حتى كلفي وكمتوى، لكن ليس له العدول إلى ابن لبون، لكن هيتفاق وكيي وكينجوكا وإن كمتوى ابن لبون، فيلزمه تحصيل بنت مخاض وتملزمه يكمتوى بنت مخاض، أو يسمح بالكريمة إن شاء أو أمتوى لينبا كتاب أتفت بنت مخاضي سمينجين أنه أمتوى ويواكي لينبا مواجه بسبب إياكم وإياكم وكرائم أموال الناس ولipokuwa kimsima wake kwenda kusimamia kutoa zaka huko wakaambiwa hivyo. Sasa mtu ana ng'ombe wake kanenepa vizuri kabisa, ngisema kwa tumchukua huyu ngamia kanenepa mzuri kabisa apendeza katika zizi, tutamchukua huyu. Usifanye hivyo, sawa? Mpeni khiari mwenyewe, utamtoa huyu au utatafuta sehemu nyingine tanunua. Nitanunua sehemu nyingine, tamtoa huyo, tabaki sawa. Wa fi 36 bintu labun, na katika ngamia 36 atatoa bintu labun. Wa fi 46 jazza hiqqatun, na katika ngamia 46 atatoa hiqqa. Wa hiya allati laha 3 sinin, naye ni ngamia mwenye miaka mitatu. Wa dakhalat fi rabi'a, na akawa ameingia katika mwaka wa 4. Wa fi 61 na katika ngamia 61 jadha atatoa jadha. Wa hiya allati laha 4 sinin, na ni yule ambaye ana miaka 4. Dakhalat wa dakhalat fi al-khamisa, na ameingia katika mwaka wa 5. Wa fi 76 binta labuni, na katika ngamia 76 binti labuni wawili. Wa fi 91 hiqatan, na katika ngamia 91 hiqa wawili. Wa fi 121 thalath banat labun, na katika ngamia 121 ni binti labuni watatu. Fa in zadat ibiluhu ala dhalik, wakizidi ngamia wake juu ya hapo, akawa na ngamia 122 na kuendelea mpaka 1000, wajaba min al-awwal fi kulli 40, itapasa min al-awwal katika ile la kwanza, fi kulli 40 bintu labuni, katika kila ngamia 40 atoe binti labuni mmoja. Wa fi kulli 50 wa kulli fa fi kulli 50 hiqqa, na katika kila ngamia 50 atoe hiqqa. Fa fi 130 hiqqatun wa binta labun, na katika ngamia 130 atatoa hiqqa mmoja na binti labuni wawili. Wa fi 140 bintu labun wa hiqqatan, na katika ngamia 140 ni binti labuni na hiqqatan na hiqqa wawili. Wa fi 150 thalath hiqaq, wa fi 200 54 50, na katika ngamia 200 basi ni 54 au 45 au 40 5. Fa in kana fi milkihi khamsu banati labun, ikiwa kuna katika miliki yake bintu labuni watano wa arba wa hiqaq na hika wanne lazima hul akhbatu lil fuqara'i kuna kitu cha akhbat kama vile katika faraidh kulikuwa na ahadh na huko kuna akhbat akhbat utalazimu mwenye hadhi kuwa kama faqiri lazima hul akhbat lil fuqara'i utalazimu yule aliye na hadhi zaidi kuwa kama faqiri wa yumfaqada huma na akiwakosa hao hasala ma shaa minhuma atapata atatafuta anayemtaka katika hao wa in kana fi milkihi ahadu sunfaini duna al-akhar dafa'ahu na ikiwa kuna katika miliki yake moja kati ya mbea mbili moja kati aina mbili kinyume na aina nyingine basi ataitoa kwa maana ana hika au ana nani au binti labun basi atatoa moja katika hiyo wa man lazimahu sinnun walaysa indahu sa'ida daraja na yule ambaye kumemlazimu yeye rika fulani na ikawa haliko kwake sa'ida daraja atapanda daraja daraja moja alitakiwa yeye mathalan atoe labda bintu labun sio tunachukua hika na jadha hika daraja yake umri wake ni wa chini jadha umri wake ni wa juu sasa wewe ulitakiwa utoe hika huna panda daraja toa jadha ndio maana akasema wa man lazimahu sinn wa laysa indahu na yule ambaye kumemlazimu yeye rika fulani na haliko kwake sio sinn sio jina jino hapa sema sinn kumemlazimu yule ambaye kuna kwake kumlazimu yeye jino sinn kwa maana ya rika umri wa man lazimahu sinn wa laysa indahu na yule ambaye kumemlazimu yeye rika fulani na haliko kwake suida daraja atapanda daraja moja wa akhadha shatain kisha atachukua mbuzi wawili tujiziani fi ashrin min al-ibli au 20 dirhama ambao watamtosheleza katika ngamia 10 au dirham 20 kwa maana kwamba utarudishiwa chenchi yako ulitakiwa utoe hika ukawa huna hika wewe una jadha ambaye ni mkubwa zaidi kuliko hika toa jadha kisha wale jubat waliokuja kwako kuchukua zake watakupa watakurudishia mbuzi wawili au watakupa dirhamu 20 chinchi yako hii ya kubaki sawa au nazala daraja au watashuka daraja ya chini wadafa shaatain na atatoa mbuzi wawili au 20 dirhama au dirhamu 20 kisha dirhamu 20 maana ni pesa hiyo ya fedha sawa ina kipimo chake walau arada yanzila au yasada darajatain bijubranain na lau alitaka kupanda au kushuka au kupanda daraja mbili kwa viunganishi viwili fa infaqala aidan daraja akikosa vile vile daraja moja alqurba la karibu jaz itajuzu wa inwajadaha fala wa inwajadaha fala na akimpata katika daraja la karibu hata iruhusiwa kupanda daraja mbili walikhtiyaru fi suudi wan nuzuli lilmuzakki na khiyari katika kupanda na kushuka ni kwa yule mtu wa zaka wa fil ghanami wa darahim liman ataha na katika mbuzi na dirham khiyari iko kwa yule atakayempa wale watakaokuja kuchukua kwako sasa wanyama sawa wewe ukitaka kuteremka daraja au kupanda daraja hiyo ni khiyari iko kwako wewe mtu wa zaka sawa bwana mimi mtaka nipande daraja badala ya kutoa hika mtatoa jadha hiyo ni khiyari yako wewe kwa sababu mtu wa khiyari kama huna hika katika zizi lako katika miliki yako kanunue hika sehemu nyingine uje utoe sasa ukaona hapana mimi nataka kupanda daraja kutoka kwenye hika kwenda kwenye jadha ni khiyari ya nani hiyo ni khiyari ya almuzakki chenchi zilizobakia utakiwa wewe urudishiwe tukurudishie mbuzi wawili au dirhamu 20 kwa sisi tutakuwa na khiyari tukupe mbuzi au tukupe dirhamu sawa sisi tunakuja kuchukua tukupe mbuzi au dirhamu au wewe ulishuka daraja kutoka kwenye jadha au kaja kwenye hika sawa sasa sisi tutaka uturudishie chenchi yetu sisi tuje kuchukua zaka utupe mbuzi wawili au utupe dirhamu 20 tutachagua sisi sasa tupe mbuzi wawili au tupe pesa hizo dirhamu 20 sawa utaratibu umewekwa katika Uislamu wa kila kitu wa awwalu nisab al-baqar 30 na mwanzo wa kiwango cha ng'ombe ni 30 fayajibu fihi tabi'u unapasa ndani yake tabii, wa huwa malahu sanatu, naye tabii ni yule mwenye mwaka mmoja. Wa dakhala fi thani, na akaingia katika mwaka wa pili. Wa fi 40 musinnatun, na katika wanyama, katika ng'ombe 40 tuwa musinna. Wa hiya malaha sanatani, musinna ni yule ambaye ni miaka miwili. Wa dakhalat fi thalitha, na akaingia katika mwaka wa tatu. Wa fi 60 tabi'an, na katika ng'ombe 60 tabi'i wawili. Wa ala hadha abada, na juu ya mfumo huu, mfumo huu tutaendelea milele. Fi kulli 30, au kila wakati katika kila ng'ombe 30. Na fi kulli 30 tabi'u, katika kila ng'ombe 30 tabi'i. Wa fi kulli 40 musinna, na katika kila ng'ombe 40 musinna. Fa idha balaghat 120, wakifikia 120, fahiya kabulughi al-ibli 200, nayo itakuwa ni kama kufikia ngamia 200. Utaratibu wake umewekwa. Wa awwalu nisabi al-ghanami 40, na mwanzo wa kiwango cha ghanam, mbuzi na kondoo, ni 40. Fatajibu fihi shatun jadha'atu dha'ni, utapasa ndani yake mbuzi mmoja ambaye ni jadha'atu dha'ni au thaniyatu ma'zin. Ni jadha'a wa kondoo au thaniya wa ma'zi, wote wameainishwa nini maana ya jadha'a katika kondoo na nini maana ya thaniya katika ma'zi. Naweza kujibu sema jadha'a katika kondoo ni yule mwenye mwaka mmoja, na thaniya katika mbuzi mwenye miaka miwili. Wa fi 121 shatan, maana hizi istilahi unatakiwa wewe ukisikia tushaelewa. Kama ukisikia hii koleo, hii spana, hii shape, ushajua hicho ni kitu gani, sio? Sasa ukisikia jadha'a, thaniya, wewe ushaelewa hicho ni kitu gani. Hivyo ndivyo anavyotakiwa talibul ilmi kuwa, sio tena akaya afikiria afungue kitabu angalie thaniya iko wapi, imetajwa kwenye kitabu gani, sawa? Hivyo vitu anatakiwa uvuke kutoka hapo, usiwe katika hali hiyo, eh? Wa fi 121 shatan, na katika ngamia 121 wanyama wawili. Wa fi 200 wa wahida, na katika wanyama au mbuzi na kondoo 201. Thalathu shia, ni wanyama watatu, yani mbuzi watatu au kondoo watatu. Wa fi 400, na katika mbuzi au kondoo 400. Arba'u shia, ni wanyama wanne, yani mbuzi au kondoo. Thumma hakadha abadan fi kulli 100 sha, kisha itakwenda kama hivi siku zote, katika kila ngamia, katika kila mbuzi 100 na kondoo 100, mnyama mmoja. Walau malaka 40 dha'an, na lau walimiliki kondoo 40, ajza'at ma'izatun bi'tibari alqimati wa bil'aks, atatosheleza mbuzi mmoja kwa kuzingatia thamani na kinyume. Bi anna aljinsa wahid, kwa sababu jinsi ni moja tu, kinyume chake ni kondoo anamiliki, wa bil'aks anamiliki kondoo, anamiliki mbuzi, basi anaweza kutoa kondoo. Wa hadhihi al-awqasu allati baina nusubi afuun la shay'a fiha, na hizi awqas, awqas ni kusudi nini? Idadi ya kati na kati, ni idadi zile za kati na kati pale, inaitwa awqas, sawa. Kwa mfano, anatakiwa mtu atoe ng'ombe 30, yaani kiwango ni ng'ombe 30, atatoa kitu fulani, sawa, atatoa mnyama fulani, mpaka wafikie 40 mnyama mwingine, sio? Au 45. Haya, sasa hapa katikati labda na 31 au 32, hizi ndio awqas. Sasa wa fil awqas, wa hadhihi al awqas, na katika hizi hisabu zilizokuwa baina ya hisabu mbili, idadi mbili, allati baina nusub, ambazo ziko baina ya viwango, afu mzingi kusamehewa, la shay afiha, hapana kitu juu yake, hapana kitu ndani yake, tofauti na kule katika dhahabu na fedha na katika urudhu tijara, fama zada bihisabi. Wama yantuju minan nisabi fi athnai lhauli, na kile kinachozalikana katika kiwango katikati ya mwaka, yuzakka lihauli aslihi, itatolewa zaka kwa mwaka wa asili yake. Wa in lam yamdi alayhi haulun, hata kama haikupita juu yake mwaka, haukupita juu yake mwaka, sawaun baqiyat al-ummahatu au matat kulluha, ni mamoja walibakia wale mama wale watoto waliokuwepo, au walikufa wote. Falau malaka 40 shatan fawaladat qabla al-hawli bi shahrin 40, lau alimiliki mbuzi 40 wakazaa kabla ya mwaka kwa mwezi mmoja mbuzi wengine 40 wa matatil ummahatu na wakafa wale mama la lazima hushatun linnataj kutamlazimu yeye kutoa mbuzi mmoja kwa ajili ya wale watoto waliozaliwa. Yani wewe na mbuzi wako kama 40 si ndio kiwango cha zaka, utasubiri watimie mwaka kabla ya mwaka mmoja kwa mwezi wakazaa wale wanyama wako wale 40 kila mmoja akazaa, au kama katika wale 40 20 wakazaa mapacha wawili wawili. Kwa hiyo likapatikana genge ya ukundi la mbuzi 40 wapya watoto waliozaliwa kabla ya mama zao hawajatimiza mwaka kwa mwezi, sawa, mwaka wao hujatimia, wakafa wote wale waliozaa wakabaki watoto. Zaka italazimu hii lazimu? Italazimu, lazima utoe zaka, ni wajibu, kwa sababu sisi tunachozingatia mwaka ni ile asli na kilichozalikana ni taba, sawa. Kwa hiyo watoto watatimiza hauli ya mama yao mwaka wa mama zao. Fa in kanat mashiyatuhu miradhan, na wakiwa wanyama wake ni wagonjwa. Fa in kanat mashiyatuhu miradha, wakiwa wanyama wake ni wagonjwa, akhadha minha maridhatan mutawassita, atachukua kutoka kwake katika kutoka kwenye wanyama hao aliyemgonjwa wakati na kati, au sihaha, au wanyama wake ni wazima, akhadha sahiha, atachukua mzima. Kwa hiyo hata kuja pale bwana, hao wanyama wako wote wagonjwa, kanunue mwingine utuletea, atachukua wale wale wagonjwa, labda wote wana ukurutu, atachukua wote, atachukua katika wale wale yule aliyona ukurutu ambaye ana afadhali, au pingine wana minyoo, asikatae, achukue, sawa. Na kama ni wazima haruhusiwi yeye kwenda kununua kwenye maradhi akaja katoa zaka. Au baadhiha sihahan wa baadhiha miradha, au baadhi yao ni wazima na baadhi yao ni wagonjwa, akhadha sahihatan bil qist, atawachukua, atamchukua sahihi aliye mzima kwa nini? Kwa qist, kuzingatia. Mbona mseme au mpaka muangalie kwenye tarjama kwa kile kiasi chake. Fa idha malaka 40 nisfuha sihahu, atakapomiliki 40 nusu yake ni wazima. Kuna lau kanat kulluha sihahan, tutasema ndio tafsiri yake sasa inakuja hapo, lau wangelikuwa wote ni wazima, kam tusawi wahidatun minha, analingana kiasi gani mmoja katika wao. Fa idha qila 4 darahima mathala, pakisemwa ni dirhamu 40 kwa mfano, kuna lau kanat kulluha miradha, na tunasema tena lau wangelikuwa wote ni wagonjwa, kam tusawi wahidatun minha, analingana kiasi gani mmoja katika hao. Fa idha qila dirhamaini mathala, kisemo kwa mfano ni dirhamu 2, kunna lahu hasil lana shatan sahihatan bi 3 darahim, tutamwambia basi tupe sisi mbuzi mzima kwa dirhamu 3. Yani mfano una mbuzi wewe 40, sawa, 20 wazima 20 wagonjwa, tuambie uchukue hesabu ya kati na kati ya uadilifu. Sawa, hesabu ya uadilifu ni ipi? Tutauliza bei. Je, mbuzi kama huyu mzima mwenye afya kabisa atauzwa bei gani? Wasema akiwa na afya kama hivi anauzwa kwa shilingi labda 100,000. Sawa. Lakini akiwa na maradhi kama hivi anauzwa 60,000. Sawa. Tamwambia basi sisi tupe huyu mzima mmoja kwa shilingi 80,000, tuuzie kwa 80,000 tupate bei ya kati na kati, ili tufidie huku kwenye wao wenye magonjwa hawa, tupe 80,000 mathalan. Kama ndio anayazungumzia hapa, walau kana tisihahu 30, na lau walikuwa wale wazima ni 30, lazima hushatu tusawi 3 wanisfa, kutamlazimu yeye mbuzi mmoja anayelingana sawa na dirham 3 na nusu. Wa mata qawwama aljumlata, na wakati wowote atakapotia kima kwa ujumla, wa akhraja sahihatan, na akamtoa mzima, tusawi rubu ushr aljumla, anayelingana sawa na robo ya 10 ya ile ujumla, kafa, itakuwa imetosha. Naam, hivyo ndivyo lakini. Kama Allahumma hivyo ndivyo lakini. Lau kana sahihu fiha duna alwajib. Lau angelikuwa, laiti atakuwa yule mzima katika hao, yuko chini ya wajib, ya yakuna yamliku mi'ata isha, kwa kuwa anamiliki mathalan mbuzi 200, fiha sahihatun wahida, kuna ndani yake mzima mmoja tu, ajza'ahu sahihatun wa maridhatun, itamtosheleza yeye mzima na mgonjwa. Wa inkana inatha au dhukuran wa inatha, na wakiwa ni wanawake ni majike au madume na majike, lam tu'khadh fi fardhiha illa untha, hatachukuliwa katika fungu lake isipokuwa jike, illa ma taqaddama fi 25, isipokuwa kile kiasi kilichotangulia katika 25, inda faqdi binti makhab, katika ngamia 25 wakati wa kumkosa binti makhab, wa fi 30 baqara, na katika ngombe 30, wa fi 5 min al-ibli, na katika ngombe 5, fa innahu yujzi ibnu labun, hakika mambo yalivyo atatosheleza ibnu labun, wa tabi'un tabi'i, wa jata'u dhanin au thaniyu ma'zin, na mtamba wa kondoo au mtamba wa mbuzi, wa intamahadhat dhukuran, na wakitakata kuwa ni madume, yani madume matupu, ajza adh-dhakaru mutlaqa, atatosheleza dume kwa hali yoyote, lakini yukhadhu fi 36 ibnu labun aktharu qimatan min ibni labun yukhadhu fi 25 bitakwimi wan nisba, lakini anasema atachukuliwa katika 30, katika ngombe 36 ibnu labun aliyekuwa na kima kikubwa zaidi kuliko bin labuni, ambaye atachukuliwa katika ngamia 25 kwa kupigwa kima na kwa nisba ya miawiya. Yamezeni hivyo mtwende kwanza. Wa inkanat kulluha sigharan, lakini inaonekana wengi wayashika mambo hesabu ya ng'ombe na mbuzi na ngamia. Wa inkanat kulluha sigharan duna sinni lfardhi, na wakiwa wote ni wadogo wako chini ya umri wa wajibu, akhadha minha saghiratan, atachukua katika hao mdogo, wayitahidu, na atafanya jitihadi, bihaithu la yusawi baina alqalili walkathir, kwa sifa hatafanya sawa baina ya uchache na wingi. Fafasilu 36, na ndama au mtoto wa ng'ombe 36, yakunu khairan min fasili 25, atakuwa ni bora zaidi kuliko ndama au mtoto wa ngamia 25. Wa inkanat kibara wa sigara, lazimahu kabira, na wakiwa hawa wanyama ni wakubwa na wadogo, utamlazimu mkubwa. Wa huwa sinnu lfardhi lmutaqaddim, nalo ni rika la faradhi lmutangulia. Wa inkanat maiba, na wakiwa ni wenye kasoro, akhadha lwasata fi laib, atamchukua aliyekati na kati katika aibu. Wa inkanat anwaa, na wakiwa wako aina tofauti, kadhani wa maazi, kama vile kondoo na mbuzi, akhadha min aina wa inshaa bilqist, atachukua aina yoyote anayotaka katika kisti kwa uadilifu. Fayukalu lau kanat kulluha dhana, itasema lau kama wangelikuwa wote ni kondoo, kam tusawi wahidatun minhuma, analingana kiasi gani mmoja katika wao, ila akhiri ma taqaddam. Wala tukhadhu lhamil, na wala hatachukuliwa mnyama mwenye mimba, wala lati waladat, wala hatachukuliwa yule ambaye amezaa, wala lfahlu, wala litachukuliwa dume ambalo mwenyewe alitegemea kwa ajili ya mbegu pale, wala alkhiyar, wale waliokuwa bora, wala almusammana lilakli, wala yule ambaye amewandishwa au amenenepeshwa kwa ajili ya kula, amemnenepesha mnyama wake ili ajamchinje kwa chakula, illa yardha almaliku, illa akiridhia mmiliki, kwa sababu iyakum wa karaim amwali nnas. Walau kana baina nafsaini min ahli zakati nisabu mushtarak, na lau kulikuwa kuna kati ya nafsi mbili katika watu wa zaka kiwango chenye kushirikiano, min almashiyat au ghairiha, katika wanyama mbuzi na kondoo au wasiokuwa hao, mithlu an warithahu, mfano kuwa hao hizo nafsi mbili hao watu wawili wamewarithi hao wanyama, au ghairu mushtarakin bal likulli minhuma 20 shatan mathalan mumayyaza, au si wenye kushirikiana, bali ana kila mmoja katika wao mbuzi 20 kwa mfano, wenye kutofautiana, wenye kutofautishwa, wenye kupambanuliwa, ila annahu mashtaraka fil murahi, isipokuwa kwamba wao wameshirikiana katika zizi, walmasrahi na katika matindilio, walmara na katika machungo au katika machungaji, katika malisho, hivyo walmara na malisho, walmashrab na mahali pa kunywa, wa mawdhi alhalbi alhalab na mahali pa kukamua, walfahli na wanashirikiana katika dume, warai na wanashirikiana kwa mchungaji, wa fi ghairiha na yasiokuwa hayo, minan naturi miongoni mwa mlinzi, waljarini na uwanja wa kuanikia tende, waldukani na duka, wa makani lhifdhi na mahali pa kuhifadhi, mstoo, zakaya zakata rajuli lwahid, watatoa zaka ya mtu mmoja, hawa watahesabika wamechanga. Babu zakati nabati, tutamalizia na mlango huu. Huu ni mlango wa zaka ya mimea au ya mazao. La tajibu zakatu fi zari, haitapasa zaka katika mimea, illa fima yuktatu, illa fima yuktatu, isipokuwa kile ambacho hufanywa kuwa ni chakula, hufanywa kuwa ni kande, min jinsi ma yumbituhu al-adamiyun, katika jinsi ya vile ambavyo wanaviotesha wanadamu, wayuyabbasu na ukaushwa, wayudakharu na uwekwa akiba, kahintatin kama ngano, wa shairi na shairi, wa dhuratin na mtama, wa aruzin na mchele, wa adasin na dengu, wa himmis na choroko, wa baqilla na ngwara, wa julban na julban, wa alasin na ngano ya sana. Tuja kwanza maghribi hapa insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam.